بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى أكم صليا تبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نمتشكوا فرصه فوبي kwa ajili ya kukumbushana baadhi ya mambo katika dini yetu ya Kiislamu, lakini itahusisha zaidi kwa mnasaba wa kuzaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwezi huu wa mfungo sita. Kwanza tufurahi, kwa upande mwingine tuhuzunika. Furaha yetu, mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa, na hilo yani amezaliwa mfungo sita, na swala hilo ni ijma' ya ahlul ilm, halina upinzani wowote. Jingine tuhuzunika kwa kuwa kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikufa katika mwezi huu huu wa mfungo sita. Kwa hiyo kuna huzuni na tuna furaha, lakini cha ajabu zaidi, Waislamu mmezama sana katika furaha pasi na huzuni, wakati huzuni ndio inatakikana itangulizwe. Mfano, leo wewe una harusi yako nzuri tu, na mtoto wako binti yako unamwozesha, kisha ghafla mjomba wako akafariki, harusi itakuwepo tena? Itavunjika kwa sababu ya kifo. Na kama lao itakuwepo, basi haitokuwa na ngoma tena, itakuwa ni harusi tu ya kawaida kimya kimya, kwa ajili ya kuhuzunika kwa sababu ya mjomba wako kufariki. Kwa sisi tuna huzuni ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kufariki, na pia vile vile tajua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa tarehe nane ya mfungo sita, na hiyo ndio iliyokuwa sahihi. Lakini mashuhur thani ashri ni tarehe 12 Rabiul Awwal, mfungo sita. Na hii iliyokuwa sahihi ameitaja al-Imam Malik fil Muwatta kupitia kwa Muhammad ibn Sa'id ibn Jubair ibn Mut'im, tabi'i jalil. Sanadi yake hii ni sahihi, kama vile alivyosema Sheikh Albani kwamba sanadi yake wa sanaduhu sahihi, sanadi yake ni sahihi. Ama tarehe 12 dhakaraha ibn Kathir mualla biduni asanid, amezitaja al-Imam bin Kathir pasi na sanadi zozote, na wengineo katika wanawachuoni Ibn Qayyim na wengineo wengi tu wamezitaja riwaya za mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa tarehe 12 pasi na sanadi yoyote. Kwa hiyo hakuna usahihi kwamba mtume kazaliwa tarehe 12, sahihi kwamba mtume amezaliwa tarehe 8. Hilo la kwanza. Lakini nataka kukuhusia kitu ambacho huenda wengi katika nyinyi hamjakisikia, huenda kwa sababu ni hadithi ambayo katika Sahih al-Bukhari, nadhani kwenye kitabu Al-Manaqib al-Ansari, kitu kama hicho, sina kumbukumbu vizuri. Anaelezea, kabla sijaelezea, watu wale ambao wanaosema kwamba maulidi au kusherekea maulidi ni jambo lipo kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitoka Maka kwenda Madina, akapokelewa na dufu, watu wakamwimbia, wakacheza, wakashereka, wakasherekea. Na wanataja kwamba katika hayo ambayo Mtume kapokelewa nayo na wale wanawake na watoto na watu wazima ni kasida maarufu inayosema tala albadru alaina min thaniyati alwadaa wajaba ash-shukru alaina ma daa lillahi da'in ayyuha almab'uuthu fina jiita bil amri almutaa. Na nyingine zimetungwa tungwa katika baraza nje, sijui ashraka albadru alaina, ashrakatul badru alaina فاختفت منه البذور مثل حسنك ما راينا قد يا وجه السرور كما يجي ونايم باي. Sasa mimi nataka niwaelezee khilafu na hicho, yani kinyume na hicho. Hadithi katika Sahih al-Bukhari inaelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotoka Maka kwenda Madina, jinsi gani alipopokelewa. Hadithi hiyo anaelezea an Abi Bakar radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Bakar mwenyewe ambaye alitoka na Mtume sallallahu alaihi wa sallam kutoka Maka mpaka Madina, asema qadimna al-Madina talaila, tulifika sisi Madina usiku. Hadithi katika Bukhari anaelezea kwamba walifika Madina usiku, fatanaza'u, watu wakagombana, ayyuhum, kwa nani mtume yanzil, ayyuhum yanzil, kwa nani mtume ashuke, kila mmoja anataka mtume ashuke kwake. Mtume akasema unzil ala bani Najjar, nitashuka kwa bani Najjar, ukrimuhum bidhalika, kwa sababu hao wana udugu na Abdul Muttalib, kwa hiyo nitashuka kwa wao. Kisha anasema hadithi inaelezea kwamba fasaida rijalu wan nisau fauqa albuyut, wanaume na wanawake wakapanda kwenye nyumba, wakawa wanasema wanaume na wanawake wakapanda kwenye nyumba, lakini watoto wadogo wal khadam, vitoto vidogo na watumishi, wakawa wanasema jaa Muhammadun, jaa Rasulullah, jaa Muhammad. Hadithi kwenye Bukhari, jaa rasulullah. Lakini vile vile al-Imamu al-Hakim katika Mustadrak ametaja ya kwamba riwaya ilikuwa na hiyo, nasema kwamba jaa Muhammad, jaa rasulullah, kilahuma min tariq Israil an Abi Ishaq. Sasa hiyo sanadi haina shaka, la ghubar, kwa sababu kwenye Bukhari. Tukikosa kwenye kitabu cha Allah, tuangalia kwenye Bukhari, Bukhari inasema nini, na Waislamu wote wamepatana hivi. Kwa hiyo mtume alipokelewa na watu wakisema jaa Muhammad, jaa Rasulullah, hayo tala al-Badr imetoka wapi? Tuiangalie kimizani, kimaabara, tuipime. Je, ipo hakuna? Ametaja al-Imamu al-Bayhaqi kutoka kwa Abu Amr al-Adif, sanadi imekuja mpaka ikafikia kwa Aba Khalifa, sami'tu Aba Khalifa, sami'tu ibna Aisha, Huyu Ibn Aisha ndio anaelezea, anasema yaqul kwamba mtume alifika Madina akawa anasema tala albadru alaina min thaniyati wada. Na huyu Ibn Aisha katika tarjama ukisoma utakuta kwamba Ibn Aisha alizaliwa 28 wa 200, yani 228. Aelezea mtu karne zaidi ya tatu au ya pili, anaelezea kwamba mtume kafika watu wakisema tala albadru alaina min thaniyati wada. Kweli hadithi mbovu, na ndio maana Alhafidh Iraqi anasema kalamu Ibn Aisha mudhal la taqumu bihi hujja. Huyo ni Alhafidh Al-Iraqi. Maneno ya Ibn Aisha ni mudhal. Mudhal nadhani nafahamu, almudhal saqitu minhu ithnani wa ma ata mudallasan naw'an, al-awwal ithqatu na kuendelea. Sasa na vile vile Alhafidh Mshafi Ibn Hajar anasema sanaduhu munqati'u, sanadi yake imekatika. Kwa hiyo mambo ya tala albadru alaina hakuna sanadi iliyokuwa sahihi kwamba mtume kaja kaja Madina na watoto wadogo walikuwa wakisema hivyo. Sasa wale wanaosema kwamba mtume akapokelewa na rufu imepatikana wapi? Wapi? Halafu mkidai kwamba mtume kapokelewa na tala albadru alaina min thaniyati alwada'i, hiyo thaniyati alwada'i fi raqaqa, yani lugha haikusimama, kwa sababu thaniyati alwada'i inapatikana katika nyuma ya msikiti wa mtume, na ukitoka Maka kuja Madina hutokei thaniyati alwada'i, unatokea mbele. Sasa mtume yeye atoka, tutasema anatoka kwetwaje huko Simbawanga Dumizi, alafu kuambia eti amechomoza mtu akisimatui. Maneno ya vipi? Ha, maneno yaje? Ukitoka Sumbawanga ukija hivi utaishia msikitini, afu kisha unaweza kisimatui? Kwa thania tulwada iko huku, wala haiko njia ya kufika Maka. Kwa ndugu zangu Waislamu, na wazindua katika hili kwa mnasaba wa kuzaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, vile vile kwa huzuni ya kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alafu isitoshe, ingekuwa umetosheka na beti hizo hizo hizo ambazo zilizoimbwa, lakini haya hizi nyingine mmezitoa wapi? Ashraka albadru ashraka albadru alaina fahtafat minhu albuduri, mmezitoa wapi? Alafu ikapetuka mipaka zaidi. Ndani ya maulidi kuna kasida nyingi za ushirikina, nyingi sana. Wale watu wa Samai wanaopiga ile kasida ndefu sana, alafu baadaye wanatawasul na mawalii Alkutubu na kina Tajuddin na kina Saada, sio kina nani wa kina nani, bismillahi maulana tadaina. Haya, ukija mbegu huko chini kabisa, shirki tupu, haifai Muislamu kusema maneno kama haya. Sasa hayo maulidi ya vipi? Halafu leo nadhani hutuba ya leo ilikuwa inazungumzia mambo ya raqs, kucheza. Mashafi wenyewe wanasema, al-Imamu Ibn Hajar al-Haythami kwenye kitabu chake Kafu ar-Ru'ai anasema amma ar-raqs bi anwa'iha kulluha haramun, kucheza cheza mabega, kucheza zamuni zote kwa namna zote ni haramu. Sasa tingisha tingisha mikono tu hivyo, alafu asema mtume maswahaba alicheza au kwa sherehe kumsherekea mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi za kucheza kutingisha viuno mikono za wanawake, wewe mwanamume fata nini? Ndiyo maana za sikilizeni, ndiyo maana kile kipindi cha Idi wanawake wakaa katika majumba yao, wanapiga dufu, wanacheza, na wanaume wanakwenda katika michezo yao ya nguvu misikitini na sehemu yenye nafasi. Ndio maana al-Imamu al-Bukhari akasema kitabu darku kitu kama darku wal hirab يوم العيد huu ni mlango wa kutumia ngao na hirab mikuki siku zaidi. Kwa hiyo wanaume kazi yao ni kucheza mikuki. Kwa hiyo akiambia mbona mahabeshi walicheza, walichezaje? Tingisha viuno. Walicheza michezo ya nguvu. Na ndiyo maana mwanachuoni mmoja wa kishafi wa kule Yemen, Ismail al-Muqrid Yamani, anasema waqalu raqasna kama al-ahbush raqasu fi masjidi al-Mustafa kulna bila kadhib al-hubush ma raqasu walakin la'ibu min alati al-harbi wal-alati wal-yalabi walakin la'ibu mandubu ta'allumuhu bil-harbi tadriban li kulli ghabi. Anasema kwamba imamu wa kishafi anasema mahabeshi msikitini hawakucheza, yani hawakucheza kutingisha viuno na kurusharusha mikono. Twasema kwamba bila kadhi, pasi na uongo, alhubushu marakas walakin laibu bil alati harbi, walicheza na vifaa vya kivita, vifaa vya kivita, na vile vile walicheza waliala na ngao. Na uchezaji huo ni kumfundisha kila mpumbavu bwege ghabi, yani mtu labda katika mazoezi mtu kalema alema, lakini ghabi na maana zaidi hapo kwamba mtu mjinga. Kwa hiyo walikuwa wanafundishwa wale ambao wamelegea legea. Sasa hizi zafa jamani, hizi hata kama una kitambi kikubwa pia utacheza jamani. Utacheza kwa sababu kazi yako ni kutingisha mikono tu hivi kama mwanamke. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, haya maulidi ya kucheza haya, kama vile mlivyoambiwa, hizo ni tabia za wanawake. Wanaume kazi yao ni kucheza ngao, kuchezea ngao, kurusha mikuki kwa ajili ya kwenda kupigana. Na ndio ilikuwepo katika Sahihi Bukhari. Leo mwalaza watu wasema hivi, mbona mahabeshi walicheza? Walichezaje? Kwa hiyo hao wanaruka huko wakazunguka kasida zao za uongo uongo kwamba answari sio wanuka michele, wapenda kula ubwabwa. Hao na sisi nao wapenda kula ubwabwa. Maulidi ya siku kwa nawali ambapo tigani yale bwana. Hayanudi yasipokuwa na wali. Sasa mtaambiwa swanswari wa michele kanzu zao za nuka upele. Nayo imetoka wapi? Au kusema kwamba sududi hivi, yani kasida za ovyoovyo na nyingine zina shirki ndani yake. Ilahi ya karimu bihaki hamsa bihakiha ahli lkisa undhuru ilaina, na watu wakatingishika. Nadhani kasida hiyo nyinyi hamuijui. Ilahi ya karim bihaki, kwa wanaimba kwamba ilahi ya karim kwa haki ya watu watano. Watu watano ni wakina nani? Kwa haki ya ahli kisa undhuru ilaina, tutizame sisi, kwamba wao watutizame sisi, watuangalie na matatizo yetu. Na hao ahli kisa wametajwa kwenye kasida nyingine, li khamsatun utfi'u bihim nara aljahim alhatima alfatima walmustafa walmurtada wabinahuma walfatima. Sisi tuna watu watano ambao wanaweza kuuzima moto wa jahannam, ni Mtume na Ali na Hasan na Huseni na Fatima. Hizi ni kasida za Kishia, lakini ndugu zetu hawa, kwa sababu ni mambumbumbu, hawakusoma, wakimbilia ushehe na uimamu na kudanganya wazee msikitini, wakawalaza ambao kwamba auba shehe, vingine vijitoto vidogo kabisa, elimu zao hazijulikani zimetoka wapi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hiyo ilikuwa ni tambihi ndogo sana katika zile ambazo mnazijua nyinyi kwa mnasaba wa kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq.